فرق من کتاب الصوم اتاو دی کی تش باب دے شارحینو پیدا تڑلے دی باب کی مختلف مسئلی د دې درته ذکر کړي دا انس رضی الله عنه نو روایت ته دوی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تسحروا پېشمنه کوي فإن فی السحور برکه وای په پېشمنی کې برکت ده سحور په فتحی د سید سره ده او دا غسه ته وای چې خوراک او اسکاک باندې کم باندې پېشمنه کې ندای سنت طریقه دا اپدی کې خیر او برکت دی او چې پېشمنه دی وکو نو سنت قائم شو اجر زیات شو او دی کې بدن ته قوت حاصل شو نو روجه آسان شوا اپتا یو مشقت نشو کلا عبادت بوچی نو نبی علیہ السلام امت د پیشمنی طرف ته متوجه کړي یو نوړی خوري ګټو بس کی سچ خنور کای متفقن علیه د عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت دی فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب اکله السحر جداواله پمند روزو زمغو دروجو د اهل کتابو کې د پښمنی خوراک دی ای په کې دا خوراک نه کوي رواه مسلم وان سهلند سهل رضی الله عنه روایت ته یې فرمایوی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی لا یزال الناس بخير نمی شوی خلق په خیر ما عجلوا الفطره تر سوچی انور پریوتو یقین راغ جنور ډوب شوی رجدی پر جماعت کی تلوار کئ دا مسنون طریقه ده پیشمنه برستو کې مسنون پا که رستو کولی او روجب زرماته چنور پریوتو تا اللہ و دا رسول بامو سمرا شفقت ته کتاو زیوا بجا پیشمنه کره بانگ پینزه بجی وی نو بیاو گه شوی سالور گنتی که خستا غار سازم شون نو پیشمنه رستو کول مسنون لی او روجماته زر کول چنور پریوزی متفقن علیه دا عمر رضی اللہ عنہ نو روایت دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی اذا اقبل الليل کل چرا متوجی شیش پمن ها ہونا د جهت د مشرقنا و ادبر النهار او شاکر از منا ہونا د طرف د مغربنا وغربت الشمس ونور دب شو فقد افطر الصائم نو بس روزه ختم شو شرع نو پورا شو اوس کده سمره صبر کین نو د صائم او روزه دار نه حسابي داخل شو د روزه دار په وقت د کوجی کی متفقن علیه دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت دی فرمای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الوصال فی الصوم دا الله حبیب منا کړی د وصال نه پروجکی فقال له رجل یوسری ورته ویلو انک تو اسویلو یا رسول الله تاسو هم وصال کوي قال و ایکم مثلی تاسو کی کم یو زما غونتی دی ان یبی تو زشپتی روم یتعمونی ربی و یسقینی ما تا می رب خوراک و اسکاک را کئی ای ویسال ستا وی نو علماو لکنی دا پی در پی رو جی دی ادش پی پا کی ماتول و کوجه نشتا روجیونی وا اچنور پریوتو ماتای ینا تردیچ سبا سره پیوس کا. اگر سیام الدہر او سیام الوصال کے فرق دے یو روج دیونی و ڈیر دیونی و یا پمنس کے ماتے نا دشپی دیت دیتا وصال وی او سم الدہر دیتا وی تونو مرد روج دا اکو ماخام ماتے نگر دیدے کدہ اللہ حبیب منع کری او د علماء اختلاف ده په حکم د وصال کې چې ترک د افطار او کې مطلقاً نو باج علماء اهل ظاهر تحریم تلاړ دي او د شوافی او دو وجی دي یو وجای وای دا کراهت تحریمی ده بل وای کراهت تنزیهی ده. امام مالک امام احمد امام ابو حنیفه رحم الله وی چې دا مکروه تنزیهی دی. څه دی دا مکروه تنزیهی دی؟ اباض جماعت السلف لار دی چې جواز تتلی مطلقاً او ساورته او نبی رسول سلام دی تاسو مې وصال کوي و ما تربت عام اوس کا کرا کوي هی وی الله د خپل حبیب کی موړواله په خوراک او سکاک په خپل قدرت پیدا کولو نه د توام او د سکاک نه په بازي اوقاتو کې شو بے پروا یو قول داده یا مراد داده چې دا مجاز دی د لازم الطعام نه اې د طعام او اسکاک مقصد قوت ته الله خپل حبیب ته بی خوراک قوت او طاقت ورکړو یاد دې چې د الله حبیب د الله په عظمت کې دومره تفکر کولو چې د خوراک او اسکاک نه مشغول کړو تمام اوقات په مناجات او اقبال علی الله کی مشغول نو خوراک اسکا کی یاد نو نو خوراک اسکا سنو اور ته یاد نو او زری وغور ادا سی چې باز شغل د سړی نه سکه خوراک اسکا کی رہی باز شغل سره دا په خوانی غړې خبرې وی دا مولا محمد زکریا رحمت الله علیه بارک دی کی او امام مطالعه کول دا سی خېټه کې به می تکلیف غونته محسوس کوم چې سوچ به مو کومه و ډوډۍ یره و غربې تاسو ګورې ته دا حسابونه کی ها نو سم دا چې خلک د شهر سيتي سکړي متفقن علیه.